De l'àlbum Pequeños Detalles, a Musicòpolis, Ivan Gablú amb Dos Sirenes. Porta les novetats discogràfiques, de tant en tant recordem, però que ens acosta al que és la música d'avui en dia. I ho hem fet amb aquest tema d'Ivan Gablú en Dos Sirenes. I ara mateix anirem cap als carrers de Melbourne, lloc on es va criar George Harris, la nostra següent protagonista, i que resumeix amb les seves noves cançons la música dels 60 i que els ha adaptat a la nostra nova dècada. Utilitzant les influències de gent com els Beatles, Supremes o dels Beach Boys, George ens porta una música fresca. La descobrim ara mateix amb el tema Hanging on Every Word. Hanging on. toxic dance has got me all possessed. Yeah, I smoke, I drink, I try to stop, I can't, because this toxic dance has got me all possessed. Yeah. En els ritmes de les novetats discogràfiques amb el món de la música ballable, aquest és el tema de Brass Knuckles amb John Ryan, també amb la col·laboració d'aquesta cançó que ens arriba des de l'àlbum del mateix nom que el tema, Bad Habits. Són uns hàbits dolents els que tenen aquests personatges que, editats per Blanco i Negro Music, ens porten aquest seu estil de música ballable. I Jarabe de Palo, amb nou segell discogràfic i amb noves cançons, com aquesta, Buenas Noticias. Fucking momento, ¿cómo lo vamos a hacer? Con la que está cayendo y encima todo me sale al revés. El trabajo por los suelos, mal horario, mal el sueldo. Y la prima de riesgo por las nubes y subiendo. La reforma laboral, fucking life, fucking momento. Vaya lo que faltaba, esto no me lo esperaba. Para colmo el Big Boss se ha puesto de muy mala leche, le han subido los impuestos, no le alcanza el presupuesto. Su amante la ha plantado y su mujer la ha descubierto. Fucking lover, fucking jefe, fucking puta mala leche. Buenas noticias y algo que celebrar. Buenas noticias que me alegren la vida. Un colocón de energía positiva. Buenas noticias y algo de felicidad. El fucking boss me ha contagiado, ahora soy yo el enfadado. Jodido y desanimado porque esto no va conmigo. Cabreado, deprimido, cansado de tanto lío. De políticos, manqueras, de corruptos, de profetas, de pelotas y paletos. No soporto el mamoneo, me tienen hasta los huevos con su falta de respeto. Y no quiero ni pensar si esta semana caigo enfermo. Con el recorte sanitario a un santero me encomiendo. Y de amor mejor no hablemos, y de sexo mucho menos. Más que nunca necesito un trasero calentito, a mi cuerpo pegadito, que me alegre el pajarito. Tengo un frío que me pelo, tengo falta de cariño. Buenas noticias y algo que celebrar. Buenas noticias que me alegren la vida. Un colocón de energía positiva. Una ración de endorfina natural. Buenas noticias, volver a sonreír. Unos segundos sin parar de reír. Un subidón de autoestima y alegría. Buenas noticias y algo de felicidad. algo que celebrar. Buenas noticias que me alegren la vida. Un colocón de energía positiva. Una ración de endorfina natural. Buenas noticias, volver a sonreír. Unos segundos sin parar de reír. Un subidón de autoestima y alegría. Que tengo, pero es que si me callo reviento. Qué mal rato he pasado y mira lo bien que me siento. Ya lo decía mi abuela. Fantástica. És un canvi, diria jo, fins i tot amb la música de Jarabe de Palo, amb aquest Buenas Noticias, del que serà el seu proper àlbum, que s'editarà a través de Tronco Records, un registrament que s'ha fet a Barcelona d'aquesta cançó. I ara, de Barcelona, fugim ràpidament cap al nord, cap a les terres d'Escandinàvia. Ens hi trobarem en el nou disc dels danesos Blended Brew, que el març de l'any passat varen realitzar la seva segona expedició en concerts cap als Estats Units. D'aquella tanda de concerts, de cançons com el Traveling Song, varen tenir notícies molt positives. I've traveled around the world for so long. A fairy tale story of a traveling song for you. Pretty amazing. Down to thing, yeah. To be on the road in no man's land is everything I own and have. I feel no shame. Yeah! Traveling Song des de Dinamarca, acompanyant-nos amb aquesta cançó. I seguim amb anglès, 100 Years to Live, un centenar d'anys per viure, Sweet and des del Time and Sense, la cançó de Paul Brau, de Jesús Mario Calleja, d'Oriol Font i de Valentí Riera, a la composició d'aquest 100 Years to Live. Aquesta terra nostra, aquest cel, aquest mar, el riu clar i aquesta arbreda fosca i poblets i ciutats i els camins. Corulls de llum i ombra, pots comptar amb la nostra gent que t'ajudarà un cop. on viu el cor. Més ençà de l'horitzó, mira com la tarda daura les planes, mira com la nit ves al matí. Canten ocells a dalt dels arbres i escolten els cets dos ullarins. És la terra. El disc de la Marató, que també a poc a poc en repassem en tota la seva integritat, amb les seves cançons, dins el nostre programa de música d'actualitat, la radiofórmula musical d'aquesta emissora amb Rafael Corbí i Musicòpolis, li diem la capital de la música. El que són les Catarres amb les Escoles de Catalunya, amb Obre els Ulls, o per exemple, aquest tema de Carl Hyde, que es diu O Could Could Close i que ens pertany a l'àlbum Edgeland. Sona així. Outside.